الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى Lëvdata dhe falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamat të mirat e Zotit mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vargun të cilin kemi filluar kohë të gjatë gati. Mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut të bareke wa teala. Kemi ngel sot me lejnë Allahu Gjelluala, shpresojmë ta përfundojmë gjuzin e par të surës të Kur'anit. Pra do të orvatimi që të përfundojmë tek ajeti ku Allahu të bareke wa teala filloj me të regue për bitë e Israilit se si u angushton rrugën duke u kushzue besime të veçanta dhe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse ke na premton koha, do ta përfundojmë gjuzin e parë. Ne kemi përmendur se kjo ndarje me gjuze, gjuzi i parë deri në gjuzin e 30, Sheikhu Islami te mia ka një lloj rezerve, nga se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë ndarë në këtë formë Kur'anin, pra gjuzi i parë, gjuzi i ditë, por kanë pasur një ndarje, në ndarje tjetër dhe në ndarjet e sahabëve nuk ka pas shkëputje të surës. Po ju nëse e gjenë në mushaf atje gjuzi i parë, pasa fillon gjuzi i ditë midis në mes të surës. Dhe kësi ndari nuk kam ba sahabët e pejgamberit alayhis salam. Po si do qofë, neve në mushafët tona punojnë akshtu. Pra ajo është gati me shejku i punohet me këto gjuze. Allahu Gjellu Alën në këtë sure përmendëm se përmendë të zita besimet e devijuara dhe pastaj i shfaros ato, i qërënjos ato, i siel argumentet për kotësine të tëre, dhe pasaj i siel argumentet për vërtëcine Kur'ani dhe atë që ka orë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi vësallem. Thamë se nëse për siel me vëmenjë dhe surën el Bekara, do të avërish një loj gradualiteti në rënimin e besimeve të kota. Pra Allahu Gjellua filloj nga historiku, ata kanë qenë kështu, ata kanë bërë kështu, printet tyre kanë qenë kështu, babgjishat kanë bërë kështu, e kështu me radhë, duke filluar me Musajin alayhi salatu wassalam. Dhe shef se gradualisht duke u ngushtue, pra arsyeja e tyre për ta pranuar pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, do ta shoh se ashpërsohet, pra me këta rezerva të shprehjes, ashpërsohet ligjërimi ndaj tyre. Ashpërsohet ligjërimi ndaj tyre e pastaj do ta shohim me neve se si Allahu te bareke ve teala do ta balafaqon pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam me ta. Madje sot e kemi një ajet që do të ban isharet se Muhamedi alaihi salatu wasalam me këta, me bitë Israilit që kanë mbetë nipat e tyre, s'do të ketë mundësi që me argumente dhe diskutimin e argumenteve t'ua përcjell të vërtetën ata të bindën. Por se do të ndodh përleshja, do të ndodh. Pra konfrontimi e kështu më radhë. Do të shohim neve me lejnë Allahu të bareke wa teala. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu të ajeti ku kemi ngellë në surën El Bekara, ajeti 135, thotë Allahu Gjellu Ale, ve kalu kunu huden au nësara, tehtedu kul bel millet e Ibrahim hanifen, ve ma kane minë lë mushrikin. Thotë Allahu të bareke wa teala, dhe ata than jehudit, bëhuni jehudi, dhe than të krishtert, bëhuni të krishtert. Për shfar arsye, të hëtedu, udhzoheni, drejtoheni. Tha Allahu Gjelluala, kul bel, millet e Ibrahim. Thuaj jo, millet e Ibrahim. Ndjekne milletin e Ibrahimi. Dhe këtu vëzër e shifni lojnë, gjyren e ligjerimit. Kul bel, besimtari duhet me mësu dhe njëherë me thonë jo. Ska mundësi besimtari gjithmonë me thonë po. Qysh janë disa prej teorive liberale të cilat mundohen me i fut në mesin e besimtarve se duhet t'i kuptojmë të gjithë ideologjit, të gjitha ka një kënd prej arsyes logjike e kështu me radh, fundja ka gabu, po prej anës vet po e sheh mirë e kështu me radh. Këto to vëzën Kur'an e shohim se nuk janë të tilla. Shikoj Allahu xhelal si i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Qul bal, bal është jo." Po sigurt thu bile jo. Jo veç jo, po edhe diçka shtesë. Edhe diçka shtesë. Sot Allahu te bareke ve teala ndjek në milletin e Ibrahimit. Fejnë e Ibrahimit alaihi salatu wassalam, hanifen wa ma kana min al-mushrikin. Ai ka qenë i pastër nga idhujtaria dhe nuk ka qenë pagan. Disa prej djetarëve kanë thanë, wa ma kana min al-mushrikin, ka një lojdobije gjusore, cila normal në fund zbrazët në kuptimet e besimin dhe imanit. Kanë thanë fjallë Allahu që dhe, wa ma kana min al-mushrikin. Kjo lidhësja minel përdoret kur don me paksue, kur don me paksu diçka. Wa ma kana min al-mushrikin, pa kushtimisht kur e dëgjon arabi këta me gjuhën e ti, që kupton ai? Pra ai s'ka qenë edhe ngrimcat më të vogla kur prej diçka jet nga paganët. Pra jo që s'ka qenë pagan, ja se kjo shumë më e madhe. Po wa ma kana min al-mushrikin, ej lem jekun indahu shejum min al-mushrikin. Ibrahimi alayhi salatu wasalam, jo që s'ka qenë pagan, as një sen nga pagan nuk e ka pas alayhi salatu wasalam. Pra kjo kuptohet nga disa prej zbërthimeve gjusore. Këtu kemi ngel në ligjerata e fundit. Do të orvatemi që këtë faqe, kush është duke përcjell me Kur'an apo me telefon, kjo është, pra këtu përfundon faqja e gjuzit parë. Pra kjo është përfundimi i gjuzit parë. Pastaj fillojmë në gjuzin e dytë nga ajeti 142. Fillon do më thonë një tem tjetër, pra edhe gradualisht fillon më ndryshu kibleja, e fillon edhe ligjerimi surës El Bakara me mori një loj tonacioni tjetër. Thotë Allahu gjelua në vazhdim, ajeti 136, Kulu amenna billahi, wa ma unzile ilajna, wa ma unzile ila Ibrahime, wa Ismaile, wa Ishaqa, wa Jakube, wa Lesbati, wa ma utje Musa, wa Isa, wa ma utje nëbijune me Rabbihim, la në fërriku bejnë ahadim minhum, wa nahnu lehu muslimun. Thotë Allahu gjelluara, kjo aje dhezër, tani, pik për pike u kërkon, jehudive dhe krishterve, nëse ju doni me qenë rrug të drejt, qyshe përmenet të du, të ullzoheni në rrugën e drejt, atër ja kushtet e rrugës e drejt. Thotë Allahu gjelluara, kulu, thuani, pra ju besimtar, amanna billah, i kemi besuar Allahu, i kemi besuar Allahu. Në gjuhën arabe thuaj është urdhër. Urdhi ngërthejnë obligimi. Pra kur çdo herë kur thot Allahu bëje, kjo është obligative derisa të vjenë diçka e cila e zbret nga obligimi në të pëlqyer. Pra rregullat juridike të Kur'anit dhe Zot janë pesë. Monëmen, kjo është prej asaj përmbledhjes së juridikut. Rregullat kuranore të nxjerrë nga Kur'ani dhe hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam janë pesë, nuk dalin nga këto pesë. E para është vajib, apo sinonimi i cilin e përdor Allahu te bareke ve teala, farz, faridatan, farz. Kjo është domodin kondi më i lartë, fusha më e lartë që kërkon Allahu që dha farzi. Karshi farzit i rrin një tjetër e cila quhet haram. Pra ballë për ballë i rrin farzit harami, e cila vjen me trajtën dhe mënyrën e sikur që vjen bëje, vjen në absolut nga ana tjetër mos e ban. Pra i thun nehi, ndales. Pastaj këto janë më të larta, dy. Zbresmi më poshtë. Ka mundësi Kur'ani më na thon bëjeni këtë formë, bëjeni apo sunet më thon bëjeni. Edhe pse trajta është e formuar në aspektin për me taludun vajib, por dietar kanë thonë për disa argumente tjera rreth për çfarë këtë urdhri zbret prej urdhër mirë është me bë. Kësaj i thonë gjuhën arabe mendup, apo të na që e njohna mustahab, që e quim neve mustahab. Qëka të më thonë mustahab? Mirë është të veprohet. Mirë është të veprohet. Andaj kanë thonë djetartë e muslimat sa dhe kanë detalizu këtë pikë, kanë thonë emrun gajru lezim, urdhër joj detirushëm. I po shikoni, nuk kanë pranumës me qujtë urdhër. kanë qujtë urdhat jo i detyrushëm, pra jo domosdoshmërisht kërkohet deri në fund. Karçi kësajna mustahabit është një diçka tjetër në Kur'an dhe në hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila quhet domthon mos e ban, por nuk mrin më kon haram, po është i thonë neve mekruh. Don është e urrejtur me bëhe, s'është mirë me bëhe. Pra kanë katër. Dhe është një tjetër e cila domthon i përmbledh disa prej gjërave halal, e cila quhet mubah. Mubah çka domthon në Kur'an, as nuk ka thon bane urdhër, as nuk ka thon mos e ban. As nuk ka thon mirë është me bëh, as nuk të ka thon ha urrehet me bëh. E ka lënë të lirë në vendosjen e njerëzve. Nëse ki nevojë e ban, nëse s'ki nevojë nuk e ban. Këto kanë thënë dietar prej, se për shembull, a e do dardha moll. Nuk vjen Kur'ani këtu me detajizuar. A e ki dëshirë langun prej kësaj peme apo prej kësaj peme? Nuk vjen Kur'ani me thënë këta vetëm. Jo, se nga se njerëzit kanë laraman karakterësh, kanë laraman tabiatësh, andaj Allahu xhelal këta e ka lënë të lirë, quhet kjo mubah. Mubah që dhe më dhanë, si du shbanë, si du shmëse banë, nuk ndërhin shëriati aty. Tani vëzët, këtu që ka ardhë kulu, urdhër, thuani, krejt, bashk, besimtar. Amenna billah, kemi besuar Allahu, kemi besuar Allahu. Imani vëzët, kemi folë neve, shumë rë djetarve, të më vëndshëm kanë thanë, imani është vetëm besim në zemër. Përse kjo është gabim, edhe gjuhësisht, iman në gjuhën e arabëve do më thanë, konfirmim. Konfirmim i një aktit. Konfirmim i një aktit. Dhe Shejhu Islam Ibn Tejmije ka një libër të shkruar, është një nga librat më të bereqetshme dhe më të begatshme në këtë aspekt, ka bollëk të informacionit dhe argumentimeve, quhet Kitabul Iman, ka fol vetëm për këtë meselë, a është imani vetëm nxjuhësisht konfirmim apo besim? Shikoj për shembull njerëz kur thonë edhe unë besoj. Dhe sigur dojnë me dalë të ajo që unë kam iman. Nërpo kjo është të një ndërlikimi madhë ndohë dhe zërë. Imani, fjala iman, në gjuhën e Arabve, nuk është besim në kuptimin e lajmit, por është konfirmim. Cilat janë dalimin mes kësajna dhe kësajna? Konfirmim dhe zërë i thonë gjuhën Arabve iqrar. Andaj për qemull neve, fjala iman, qka vjen në Kur'an tjetër sinonimi kësajna? Shehade, dëshmija. Andaj thun, e shhedu en la ilahe illallah. Pra un dëshmoj la ilahe illallah. Pra shiko, sinonim i imanit ka ardh e shhedu. Tani, djetart e lisonit kanë thonë, cili e dalimi mes nëse neve thujna besimi është konfirmim apo besim lajmë, ka thonë kështu. Por qemë, konfirmimi që ka argumenton? Konfirmimi është se i ri pas me përgjëtësi mashtruar. Nëse dikush ti vendos disa kushte të raportit, akte 1, 2, 3, 4, 5, edhe thot a pi lexon këto, edhe a pajtohesh, a e konfirmon këtë akt, a ka dallim, mi thon i besoj këto pika dhe i nënshkruj këto pika, ka dallim shumë. Në ka dallim njëri me thon unë e besoj se që kjo akt i mirë, dhe ka dallim me nënshkrujt atë akt, me thon unë konfirmoj, nënshkruj me tërë përgjëtsin time se une këto pikave dhe këtyre të tyrave do t'i ri pas me përgjëtsit e mija. Ku ka është problem, shpërblejna, ku ka ndëshkim, ndëshkohem. Kjo është imani, vëzër. A dhe Shejhu Islam Ibn Tejmije thot iman huwal iqrar, nënshkruun, nënshkruun. Andaj neve e përmendëm se djetar për ta thirzu këtë tem që a than sikur dalimi në mes profecis për nga mberi sesellem dhe të qenu taj i dërguar. Shumica njerëz nuk e kanë probleme me pranu pejgamberin ton alayhi salatu wasalam si pejgamber, porse egoja e epshët ndeshën me të cilët i dërguar, me dëgjuata, me e dëgjuata. Andaj thot Allahu te bareke ve teala qulu amanna billahi, thuani besua Allahun. Madje nëse e shikon kontekstin se ky ajet çfarë kërkon prej sahabëve me konfirmu për me qërënjohës besimin jehudive, e kupton se ky iman është qëfar, përmbajtje, jo i format. Fundja dhe jehudit thojnë, ne besojmë Allahum, me laqët, pejgambert përveçtyje, pejgambert përveçtyje. Ku dalohet tani, ku dalohet jehudiju me Muhammedin s.a.s. Dalohet në atë se kërkon konfirmim të marveshës me Allahu Gjellu, mi nejt pas krejta dëtyrave të sa ti kërkon Allahu të bare kjo e tëra. Kjo dhe zërë shkurtimisht, kush dëshiron, kthejet me cele kërë ka vendin e vend. Thetë Allahu Gjellu, thuani i besuam Allahu, pra konfirmuam, nënshkruam me tërë përgjësit e tona se i besojnë Allahu të bare kjo e tëra. Vëma unë zile i lejna, dhe ajo e cilën është zbrit neve, ajo e cilën është zbrit neve. Dhe shikove zërë këtu nuk ka thonë ajo që ka jo zbrit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, edhe pse të konteksti është për zbritën që ja zbrit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Pse nuk ka thonë ajo që ka jo zbrit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam? Për ta kuptu kush është duke për cilë me ajet, ajetin 136, thotë Allahu Gjelluala, dhe ajo e cila na është zbrit neve, minjarë masaj ka përmen Ibrahimin, që do më thonë se kjo është Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Po pse ka thonë ajo që ka na është zbrit neve, që ti përfshije të gjithë besimtarët, dhe derin kiamet, ajo që ka e kanë transmitu sahabët, se që kjo i ka zbrit Muhammedi sallallam, është kush me e besue. Andaj shumë redjetarëve kanë thonë, në këtë ajet, Allahu e ka kushzu për besimtarët pas sahabëve, sahabët mi pranu shartë të, shartë, të drejtsis. Pa tjetër e kime pranu si janë drejt. Se, sepse prej tyre varët besimi jo në Kur'an. Por shembo, nëse ti akuzon Ebu Bekër e Siddiq radiallahu anha, apo Omar Khattabin radiallahu anhum e gjmain, qka ndohë dhe zër? Atar kur ti akuzon për padrejtsia, apo për rënacak, por shembo dhe Ebu Bekrin hashahu, qka ndohë? Atar mushafin qka a i thot që ta i ka zbit Muhammed Sam, ti kime thonë jo në ty zbesoj se ti e rëndës. E kuptoni ku janë ndërliku rafidit? Andaj djetartë janë kanë shumë të ashpër kundër këtyre njerëzve. Pse? Shia. Se a thonë na nuk e besojnë Ebu Bekrit. Si rjedhoj, zutë mi besu mushafit, si me ka rujt Ebu Bekrë e Siddiku. Andaj shika Allah u gjela me precizitetin më të lartë, s'ka në Kur'an dhe zër kod diqka. Dhe ajo që ka në zbrit neve, shika i ka përmenë sahabët. Me gjithë se nuk i ka zbrit sahabëve shpalja, i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Po për t'i kushzue disa vepra që i duon të ardhën muslimanve. Por shembo, nëse kishtë thonë vëma unë zile ala Muhammed, shkojmë kështu, thuan i besuam Allahut dhe ajo që ka i ka zbrit Muhammedi dhe ajo që i ka zbrit Ibrahimi dhe rinë fun. Mirë, na sot, por shembo, që shmi thonë jehudijut besoja që i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi sallam, a i mundet me na thonë kështu, i besoj Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe asaj që ka i ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi sallam, po jo që ti Kurani që ka e kini ju. A kuptove tash ku mundet me në ndërliku? Qëka i themi neve? Jo, besoj e Kurani që ka në transmitu sahabët. A i se pra do. A dhe ka thënë, uema unë zile i lejna, dhe ajo që ka në zbrit neve. Pra Allah u gjitha thot, o sahabët, thuni, ajo që ka në zbrit neve me gjithë se i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, besoj se u qartësua fotografia. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal Asbat. Thot Allahu jelle wa thuaj, ne i besojmë asaj që ka i ka zbrit Ibrahimit, fletushka, dhe gjithçka që ka pasur prej shpallës, dhe Ismailit. Dhe kjo argumenton se djali i parë i Ibrahimit alayhis salam është Ismaili, dhe Ishaqut, djali tjetër të Ibrahimit alayhis salam, dhe djali të Ishaqut Yaqubit, i cili është Israili. Wal esbat dhe esbatve. Ibrahimi dijet kush është, Ismaili dijet kush është, Ishaku dijet kush është, Jakubi dijet kush është. Kush janë esbat? Ka polemik mesin e djetarëve. Disa kanë thonë djemë të Jakubit. Mirë po Ibn Kathiri rahimahullah thot kjo nuk qëndron me argumente, sepse si kur tjenë këta djemë e Jakubit, i bije që i ka shpalë Allahu shpalje, i ka bo pengamber vaznit e Jusufit alayhi salatu wassalam. Dhe disa djetarë kanë thonë vëzit e Jusufit janë bërë pengamber, por disa të tjerë si shani bërën këthiri thotë këtu ka diqka, sepse nuk mundet pengamberit Allahu mi aleju edhe kur sësh pengamber me bërë vepra që shkanë bërë vëzit e Jusufit. Pra orvatje për të vra pengamberi. Si do qovë, ma e afor është se këto janë një pa që kanë ardhë pas Jakubit alayhi salatu selam dhe djemve të ti. Wa ma uti e Musa wa Isa, dhe ajo e cila është i është dhanë Musajt dhe Isat. Dhe shikoni dhe zërtu, kër i ka përmen Ibrahimin, Ismailin, Ishakun dhe Jakubin edhe Esbat, i ka vequë Musën dhe Isat. Pse? Sepse me i thtart, pra padrecisht që thirën nejmën tëre, është të bo mua beti. Pra me kanë të folë Kur'anin tash këto ajete me ju udit dhe krishterët. A dhe shikoni si i ka vequë dhe ajo që i la është dhanë Musajt dhe Isaut. Wa ma utien nebijunem rabbihim, dhe i besojmë krejt asajt e cila i është zbrit kitë pengamarve. Ne nuk bajmë dalim në asë njërin për e tëre, dhe ne ndaj Zotit jemi të nështruar musliman. Këtë ajet dhe zare kanë qujtë djetarët ajeti i istimajt, ajeti i mbledhjes, i gjematit, e cila do të vjen pak ma vonë se kush e ka përqa. Por shemë sot do gjojmë thire njerëzve se muslimant i kanë përqa njerëzit, muslimant i kanë nda njerëzit, muslimant i kanë bo problemet në dunja. Allahu Gjellera thotë muslimant i kanë bashku njerëzit. Apo, shikot tani, jehudit kujtë si besojnë? Isaut dhe Muhamedi s.a.s. Krishtert kujtë si besojnë? Muhamedi s.a.s. E musliman dhe zër, a kanë dhe një pengamber si besojnë? Jo, shiko shartë ka bo Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, El Esbat, Musa. Shiko, Musa, Isa, me emër dhe krejt pengamberve që ju ka dhonë Zoti shpallje, muslimani ketëve ju besonë. Atër, kush është për qarë si këtu? Atër, besimtari, deklarativisht, publikisht, thot, unë i besoj ketë pengamberve, unë nuk e doj as Isaun, as Musain, as Muhammed Isam, as Ibrahimin, unë ketëve ju besoj. Atër, kush jetë për qarë si vlezër? A i cili e hek një pengamber për i loje. Ajo për qarë si. Andë Allah u gjë ma vonë dhe dhene, fe inne me hun fi shikak. Ata janë të ba fërka, jo ti. Ata janë të ba probleme. Ata janë të mba ndarje. Ata dhe zë besimtari du më konë krenar me fejnë e ti. Ti nuk ban për qarje, ata ban për qarje. A i cili thot, une se besoj Musajnë e i salatu sam si pengamber, apo Isajnë si pengamber, apo Muhammedin salatu sellem si pengamber, ha? Që kjo të ba përqarje? E ajë cili thot, i besoj kit pengamberve, Isajt edhe Musajt, edhe Muhammedin së sellem, kjo është ajë cili i përbashko njërzit. Andaj pengamberi jonë së sellem e ka pruhe si mesaj të thiris të tina, inne me buajtu li utemmi me mekeri me lëklak, ka thonë pengamberi së sellem, mua nuk më ka dërguar Allahu, pos që ti plotsoj virtytet e larta. A është e moral që me përjashtu një pengamber prej lisës pengamberve? Nuk e moral qëmi. Andaj Allahu Gjellua ka qujtë këto se është shart i imanit. Thotë Allahu të bare kjo e tala, vazhdim, ajeti tjetër. Fe in amenu bi mithli me amentum bih, fe kadih të do. Nëse ata, dhe shikot dhe se këtu ka orë, fe in, minjëher, nëse ata besojnë, bi mithli, njëjtë, gjerën për gjerëme, kusht për kushti, sikur që keni besu junta, fekadih të do. Atëherë kanë gjetë rrugën e drejtë. Kjo është vëzë kushti me të cilën, pikë të fillon darja me jehudit. Argument se pengamberi jonë s.a.s. deri, bro, parafërsisht kër i kanë zbi këto ajete, ka shiku mi afru, i ka bo shumë brej vebrës sëtë, ti zbute zemrat e tyre. Pre vepra me matë mojë e cilët e ka po vëzër, o shfalë ka Kudsi, ka Palestina, e cila ka ludu në gjurëmët e tyre. Mirë po Allah u të bare kjo tali i tregonë Muhammed e Sesellem se nuk bëhët me ta, ata nuk do të ndjekin tyje, dhe pasaj do të vinë edhe ajete tjera, dhe do të përforcojnë se ata nuk ndjekin tyje, andaj, por në bajit vërtetës që e ka zbitë Allahu, dhe mos qaj kokën me ta. Thotë Allah u të bare kjo tali, wa in të wallau. E nëse ata ta kthejnë shpinën, nësa ata ta kthejnë shpinën, fe innama hum fi shiqaqin, atëherë veç ata, shikoj dhe se çfarë, fe innama hum, atëherë vetëm ata, jo janë në përçarje. Pra kush është vëllëzë përçarësi? Tjetri, jo besimtari. Besimtari kur nuk përçan. Simbol i besimtarëve. Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmije rahimahullah kur diskuton për grupët e ndryshme brenda islamit, thot krejta grupët jashtë e lisonetit, sikur që ka ndoz nga bidati cili ka gjurëmët të jehudit dhe të krishterët, ka gjurëmët nga natyra e tyre e cila është përqarja dhe coptimi. Edhe njëherë, bidati zanafilën kërë ka, pra risia në fejnë e islamit kërë ka të krishterë dhe jehudit. Mirë, ata sot janë qenë prej besimtarëve, prej muslimanëve që kanë bërë bidat, qoftë madh, qoftë vogël. Thotë që i khulisam dhe mije, përveç bidatit torik, ata shoqërojnë me vetja edhe trajtimet e natyrës shpirtit të bidatit, cila është ajo përçarja. Ato e thotë e gjenë Eli Sunetit më të mëshirëshmit dhe kresave, sepse e ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shikoj se çfarë ndërlidhje të fuqishme bashkë e kërësam të mija Eli Sunetit. Thotë Eli Sunetit janë njerëzit më të arsyshëm, logikisht më shumëti që e gjenë arsye të tjerëve dhe i trajtojnë me më butësi. Dhe këtë kjo pse? Sepse kristale ngojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ata të sëtë kanë edhe burime tjera, sikur logika, filozofia, e kështu më radhë prej vendeve tjera ku huazojnë mësime. Atëherë doja mos do të shtrashikojnë edhe ngurcimet atyre me dheveve dhe mos tolerancën të atyre me dheveve. Thetë Allahu te bareke ve teala, fa innama hum fi shiqaqin. Atëherë nëse ta kthejnë shpinën tyje, veç ata janë përçarësit. Vetëm ata janë përçarësit. Fa se yakfikehumullah. Por dije se Allahu do të mjaftoje kundër tyre. Pra ti o Muhammed s.a.s. do të mjaftoje Allahu kundër tyre. Dhe këtu vëzër, sa për, do më dhonë, për dobi, djetarë kanë përmenë se në gjunë arabe, da shiko gjithë kjo fjali, do të mjaftoje ti o Muhammed a.s. Allahu kundër tyre. Komplet një fjali e cila vazhdo ndështë atë dytën. Në gjunë arabe ka ardhë një fjali vetëm. Fese je këfike humullah. Kjo është ajo gjërësia e gjuhës arabe, cila i njësh detin me një fjallë, i njësh shumësime me një fjallë. Fëtë Allahu gjelluala wa huwa semi'u l'alim, dhe Allahu është dëgjuhësi i dishëm. Ne kemi morë dëgjuhës edhe i dishëm. Pse ka arën këtë kontekst dëgjuhës i dishëm? Ju kujtohet një regull që ka thamë se Ibn Qayyim el-Juzeyji ka thamë se çdo ajet që përfundon me një emër të Allahut apo me dy emra, çfarë aludon? Me temën çka atu bë. Dikush di me lidh, dikush di me lidh. Ajo është dhuratë e Allahut xhelaluhu që jep disa dietarë. Pra gjithmonë kur në fund të ajetit vjen një emër i Zotit, dietar kanë thënë ky emër ka ardhur në lidhje me kontekstin e temës të cila po bëhet. Tani shikojmë vëzë kontekstin, pse Allahu e ka përmend Allahu është dëgjues i dishëm. Dietar thonë dëgjues i dëgjon këtë që po thojnë ato. Kur të kanë thonë ti çdo fjalë, këtë Allah i dëgjon. Edhe i dishëm e di çka janë të përgatitë kundër tyje. Andaj atë ai çka e di, çka ka të mbrëmshme në tyre. Dhe të jashtëm në tyre, të mjafton ti ai kundër tyre. Thonë dietarët dhe Allah i ka mjaftuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nga se i ka dëbuar ata, i ka fituar ata, ka ngadhnyer mbi ta dhe ka mbetur ja Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e lartë, e ngritur. Qështë e ka zbitë Allahu të bareke wa teala. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot: Sibghat Allahi wa men ahsenu min Allahi sibgha wa nahnu lehu abidun. Thot Allahu të bareke wa teala: Sibghat Allah. Qka është vëzër sibghat Allah? Sibgha i thojnë në gjyrosjes. Mirë po sibgha përdorët kur dishka e në gjyros tërsisht. Pro s'le vend pa e ngjyros me diçka, apo kur lanë diçka e lanë tërsisht. E dini se në traditat e jehudive dhe në traditat e krishterve ekziston diçka e cila quhet, e quhen ata ta'mit. Janë njohura, e kini pa ndoshta edhe në për video e kështu më ra, po kush dikush i ka lexuar. Kur linë foshnja, si të krishterë, si të jehudit, për me e krishterizu, apo me e bo jehudi, të pastër, qiltër, i dorzuar për atë fe, e mori njanin prej tyre dhe e lajnë me uj, e gjujnë me uj për ta bo ma krishter. E Allahu gjellivale ju ka bo atyre kundër përgjigje. Sa ta ka ndonë, ka nevojnë anë qështu, s'ka ma aj që del piksej rrugë dhe e ka gjithë rrugën e drejtë. Pra sigur aj uj e ban ata njerit mire, e ban gjenet li e kështu mëra. Ato ka një grumbull të me anave të satë e fucin kur ata e bon këtë stërpik me ndaj dhe atyre foshnjeve. Thotë Allahu të bare kjo e tala, sibghat Allah, lihuni me njyrën Allahot. Pra, njyrën Allahot, e cila është njyrën Allahot, ka ndonë komentatorët, njyrën Allahot, feja Allahot, feja e Allahu të bare kjo e tala. Wa men ahsenu min Allahi sibgha, a ka njyrë më të mirë sa jo Allahot. Cila ma e mirë, Allahu me ngjerosa ai popi. Hasha wa kella. E Allahu nuk na ka kërkuar neve mund ngjeros ashtu. Jo, me ngjeros zemrën. Me u bin zemrën Allahu te bar. Kjo është ngjerosja e Zotit te bareke ve teala. Thot Allahu jallahu ala wa nahnu lahu abidun. Dhe shikoj dhe zemrë. E para ka ardh në ajetin 136 muslimun. Pastaj ka ardh abidun, pastaj ka ardh mukhlisun. Çdo term për këtyre termeve shkon duke e pastrua kan raportin e robit me Allahun te bareke ve teala. Fillim kur than mi besu kit pejgamber vajeti, Allahu dhe kit pejgamberve dhe mos me vao porçare mes pejgamberëve, çka tha? Dhe ne jemi musliman ndaj Zotit, të dorzuar. Shiko kja jet tani. Wa nahnu lahu abidun. Dhe ne vetëm Allahun adhurojmë. Dhe pra, bukfalisht, dhe ne veç Allahut ha, i bëjmë adhurim. Vetëm adhurus të ti jemi, subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo ajet vëzër ka zbrit si kundër përgjigje e atyre grupeve, që kanë qenë njohura, krishterët dhe jehudi, kure kanë la me ujrat të tëre, kinëse me uj, i thojnë atyre uj i shenjt, uj i shenjt dhe e merë prifti, dhe e lagë me uj dhe thot tani ki do tjeti bereqetëshëm se kap e keqe, kap mëshira kështu më radhë prej gjërave të kota dhe sa nuk kanë asnjë lloj baze. Andaj Allahu te bareke ve teala thot sibghat Allah, ngjyra Allahut, ngjyra këtu vëzë përkatësia është përkatësi nderi, përkatësi nderi si shtëpi Allahu te bareke ve teala, nuk është përqëllim se Allahu t'lin me ngjyrë hasha ve kella, po është rruga e tij mungjiros me ngjyrën e tij. Djetarë ka nëmë pse ka përdorë këtë formë, sepse si bëgha, arabë të përdorin edhe kur lijen ma asingjire shka zdelë, shka nuk largohet letë. E Allah u gjitha kërkon që ajë cili hinë islam, me hi masit në gjirosme, tërsisht në gjirosur dhe mës me dalë më për i ti. Po me nejtë në fejnë Allah u të bare kjo tala i fort dhe i qëndrushëm deri në fund. Pasetet Allah u të bare kjo tala, a ka në gjyrë më të mirë se të Allahot, e cila është islami, e cila është e drejta, e cila është sinceriteti, e cila është besnikria, e cila është mos rrena, e cila është me dashuria më e madhe ndaj Zotit dhe dashuria e të mirës ndaj njerëzve. Dhe ka dallim njerëzve me ja u dash të mirën dhe të lirën. Apo sot i dëgjojm thirrje për liri të shprehjes, lej njerëzit të lirë. Allahu thot mos i lë njerëzit të lirë, po thirrje për të mirë. Edhe nëse e mira e ran. Nëse çdo e lirë nuk ka e mirë vëzë. Çdo sen çka skushton ajo. Nuk do të thonë se i ka dhënë diçka. Donjëherë ti dikën e angazhon shumë më shumë, po thu kushton kjo. Kjo e mirë. Mos u merr me gjëra të pavlefshme. Fath Allahu te bareke ve teala wa nahnu lahu abidun, dhe ne ndaj Allahut jemi adhurues. Vetëm ndaj Allahut te bareke ve teala. Pastaj do Allahu jilu ala ayatin 139. Qul atuhadduna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Në këtë ajet tani Allahu jilu ala fillon edhe më shumë u hedh atyre kundër përgjigje. Por ju thot muslimanëve nëpërmjet gjuhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qul thuwa ya muhammed atuhadduna muhajja, çfarë do të thon? Kan thon dietarët muhajja është secili kur e jep faktin e vet për ta vërtetuar se ky është drejt. E Allahu xhelali thot muslimanëve, thuaj atuhadduna fillah, ju o jehudi dhe krishter, apo doni me bëhë diskutim me neve se a kemi mirë na që e adhurojmë veç Allahun? Pra, shiko, pra djetarë thonjë me një fjalë, e fidheli ke gjidel, a ka mundësi më bëhë për sta diskutim? Tani, jahudiju ka gërvishën besimin e ti, qërënjose të mdojat besimin e ti, krishterit gjithashtu, nga se jahudit kanë thanë Uzeiru ibn Allah, Uzeiru djali Allah, ka thanë Allah wa fukara, ka Allah, Allah e ka dorën e shtëngume. Kanë thënë këtë krishterët, Isai është djali Allahu, Marijemi është gruja Allahu, hasha ve kella. Kanë thënë Allahu është mishru në Isai. E kështë mëra, prej shirkjatësat, i kanë thënë ata. Tani, a ka drejt ky, me armë i thënë muslimanit, ta këshyri me e kiti mirë fejen. Qëka e të Allahu gjeluala? Kull, e tu hajgjune në filla, ju, për në punimizoni neve, se a është ma e vlefsh me adhuru veç Allahun, nësa ju i bani shirkatina, Pra Allahu Gjellewala i thot muslimanve në përmjet për nga mberi ton sallallahu alaihi wasallam, nuk është drejt me bot diskutim një robi cili ju ka nështru zot njës vet me një robi cili si ka raportet e mira. A e thizoj më shumë vezë. Prindi i ka 5 vlat, 7 vlat. Dy prej tëre i bindën Allahut, 5 prej tëre i rebelo, i bindën prindit, 5 prej tëre i rebelo. Dhe pas shumë viteve këta ndëgjim e këta rebelim, me arë këta të rebelum me thanë, ne e dojna babën ma shumë, ne i kena babës ma mirë, ma kajrë. Qka i takon mi thanë këtyre dyve qka i ka ndëgju babën? Ti përna banë muabet neve, kush e do babën ma shumë? Pra, dashuria ndaj prindin këtë rast argumenton me jetët tona, se na e kena ngua ta. Shembulli më i lartë i takon Allahu Xhelalu Ala. Edhe pse Allahu i ka prur shembin Kur'an me rob. Allahu xha thot muslimanëve, ju musliman ngoni veç mua. Kta pingojnë edhe epshet e veta. Kta po mbojnë shirk mua. A kanë drejt ta me armë u thon, ta kishin më keni mirë ju? A ndodhet se pikësoj çka argumenton. Se besimtari duhet me ju gëzu për katësisë vet. Ës krenari mu ka njeriu rob veç i Allahut. Legjislacionin, kodin, besimet, lejesat, ndalesat, pëlqyrat, papëlqyrat, krejt i merë dhe shpja Allah. A ka drejt një anë i cili i ka 100.000 zotni, 100.000 shefa, me armi tha muslimanit, ti zdi, ti takshirë mi shkaban ti, i jo s'ka drejt, unë i bindëm zotit të univerzit, ti kujt i bindësh? Andave zë besintari du të mi u gëzu me krenari, njëri e rëte Hasan al-Basriju, që ka përmeni për kajim e gjëzije, në libën e ti tarikh kul hizrateni, njëri i tha Hasan al-Basriju, ente mu të kebbir. Tha ti e njeri me ndje madhë. Në njerë të besimtari njerëzit qojnë me ndje madhësi. Dhe me kjo shumë vetëm për madhë me të madhë. I a shpjegoj Hasan al-Basriju dhe i tha, që i tha? Tha les të bimu të kebirin, si jam me ndje madhë. Bel, aziz, po unë jam krenar. Dhe ty më se përzi krenarien me ndje madhësia. Krenaria dhe shka është, se e di qmimin e vetës, e di qmimin e punëve të veta, e din çka ban dhe krenohet me veprat e veta, po kjo nuk i vjen mendje madhsi. Andaj thau nuk jam mendje madh. Andaj ti përmend Allahu xhaka këtë ajet veprat, se besimtari krenohet veprave të veta. E neve na kanë mbrunin i zaman vëllazër, ai me punë të zeza me najzon neve kryet. Ai me punë të zeza, ai me kriminal, ai me grumbull korrupsioneve, çirkut, pa dëshmërisë dhe Allahut, vjen i ban polemik besimtarit thotë Shavani me jua, ju kanë shpërla juve truta. Dhe me ki lami. A pëton, ki pun të lami i ka. Dhe zë besimtarit du të mi ju krenu me të vërtet se ti e rrugën Allahu Gjelluala. Normal. Ti e ki mizanin ku i kontrolon veprat, ku e kontrolon vetën. Zonon si absolut. Mirë po, kur e din që e ke bo veprën e mirë, edhe është e pasër, e ka urnu Allahu, mundosh mi u bindë Zotit. Nuk ban me ullë kokën para ati si nuk i bindit Allahu Gjelluala. Kjo nuk i bimë mësë musilë mirë me ta, gjatë rrugës tirës, emsimit e kështë më radhë. Mirë po me ullë kokën, aj me punë të bardha, para ati me punë të zeza, jo kur, kur, nga se e nënçmonë, ata të zënë ti e beson. Qka dhe Allahu Gjellala? E hua dhe abbuna, thuaj, apo na polemizoni për Allahum, a e zotë i jonë? A e zotë i jonë edhe zotë i juve? Por, kush pi i bindet Allahu Gjellala? Thotë Allahu të bare kjo vetala, e hua rabbuna, hua rabbukum, zotë i jonë. Edhe Zoti juve, walana a'maluna walakum a'malukum. Ne i kemi punët tona, e ju i keni punët e juve. Çka sa thjesht. Ne i kemi punët tona, ju i keni punët e juve. Dhe Kur'ani vëzër, neve do të vim tek disa polemika, ende nuk kemi hindur një polemik më gjerësisht. Kur'ani do të vjen me disa polemika nga gjuha e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, edhe gjuha e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelel xhelal aslar ka shku në diskutim, nëse nuk i frigohet të vërtetës. Aslar ka shku në diskutim Allahu te bareke ve teala, sa që ju ka thanë, thua ju, la tus eluna amma e gjeramna. Paganët, shiko, paganët e kanë qujtë fejnë e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, krim. Krim, e keqe. Allahu gjitha që ka i ka thanë meke, a jetet me kije, i ka thanë, thua ju, fundja, ju s'kini më morë në pytje për krimet tona. Qiko, në diskutime si për kalon, ju s'do të miren në pytje për krimet tona. Kini pa për shemë, dë një, a, kjo e juvja shumë ekstrem. thuj, ti smirë është pyjtje për këtë ekstrem. Majet i të anën e, unë e temë. Nëse do këtë kjo fej është rëngume, majet i të lirën, unë për e majtë qërejten. Pra, në diskutim lejot më u përdore dhe termi i cili të ta qunaj, a i tyje. Allahu Gjelluala thot, si kur të kish pas dy zota në qilën dhe tokë, dhe të ishim prish qilën dhe toka. Për të pse kjo nuk eksiston, por në diskutim e ka pruhe, sikur. A do shiko vëzër, neve do të gjena në Kur'an, do njëherë në diskutim e si për Allah thot, po e supozojna, hajde shikojna. Nahnu au ijakum ala huda, a na, a ju jeni të dhëzum, hajde e morna. I nxjerrim rregullat islame, edhe i nxjerrim rregullat e cëllit dush sistem apo fej, që e pretendon vetën. Edhe i kthejemi pasaj logikës së shëndosh, edhe e shohemi cila dhe le vërteta. Allahu Gjelluala garanton me krejt të peshore që ka egzistojnë, me kusht, mës tjetë prish në tërshmëria e njerëzve dhe logika e njerëzve, dhe mës ketë epsh në to, se Kurani Allahu Gjelluala kur s'ka mundësi me dalë me dishka të zezë. A sa të zezë e në ta ta dhe zë? Sa të zezë? A ta vetë në një tjetër ja gjenë të zezë, pa ja gjenë besimtari. Thetë Allahu te bareke ve teala, thuaj, ne i kemi punë të tona, ju i keni punë të juve. Wa nahnu lahu mukhlisun, e na ndaj Zotit ton jemi të sinqert, e ju jeni sinqert. Do shiko, e para ke musliman, e dyta ke abidun, e treta mukhlisun. Si besimtari, çka është i sinqert me Zotin e vet? As kush është i sinqert me Zotin e vet. A do shikoni vëzën një nga veprat e sinqerta, se ne ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, a dinë se ka dhënë Imam Buhariu nga pejgamberi jon alayhi salatu wasalam, ka thonë Allahu te bareke ve taala, "Es-sawmu li." Agjërimi është i imi. Dhe unë shpërblej për ta. Agjërimi, vëllezër, në bot kuptimin e shariatit, asnjë fe se ka veç Islami. Me lan bukën dhe ujin dhe epshën prej syfir deri në iftar. Duke të kontrolluar ti ndërgjegja jote, jo njerëzit, s'kan mundësi me të kontrollojë. Ndërgjegja jote se Zoti po të shef. A ka ma sinqer se që kash? Ska. As një fej nuk kërkon qështu. Këjë thënë, a ki pa përshemi kërë thënë, unë më stë të zon me, apo me liqë, a ti shka banë, përshemi, në mu ishti me bo krime, me fitu pare, dërsa unë s'muj me të zonë, këndë regull jemi. A ma unë më stë të zonë, a ka në fej qështu lezër? Me thënë Allah, ju si të muni, ku s'muj me ju zonë une, ku shkoni unë ju zonë? Andaj nuk ka ndë një fe, si fe Allahu te bareke ve teala, apo sistem, apo liq, që i rinë ndërgjegjes afër, ka dalë, se këtu jena, sigur fe Allahu te bareke ve teala. Andaj e gjenë dhe zërë besimtarën i cili frigohet, e i gjenë të tjerë nuk frigohet, se besimtarë e ka afër për gjithësim për Allahu te bareke ve teala. Dhe shiko shiku ka arë këtu punë e veprave, ka thamë, dhe ne ndaj Allahu të jemi të sinqertë. Qëka dhe vëllon të sinqertë, vezër? Të panjolla. Mukhlis është i panjolla. Unë e për të këthejmë të sinqerë, se s'ka dhe një shprej ma afer, dhe cilë afron këtë sinonim, pra është i pa njolla, pra mbesimin e besimtarit në raport me Zotin, s'ka njolla, është veç për Allahun Subhanehu wa Teala. Pasaj vazhdan Allahu Gjelluala dhe thot, edhe në kanë gjellë dhe dy ajetet të kësaj faqeja, dhe me këta e përfundojnë a gjuzin e parë, pasaj kalonë në ajetet tjera me lejnë Allahu të bareke wa Teala. Thot Allahu Gjelluala, em të kulune, inne Ibrahime, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Jaquba, wal Asbata, kanu hudan au nasara. Tani, ju kujtohet në ligjratën e fundit, Ibn Qayyim al-Jauziyja që ka tha, argumenti i fundit që ju ka met jehudive, pas kësaj kundër përgjigje, është me thanë ata, edhe na jena në fejnë Ibrahimit a.s. Edhe na jena në fejnë Ibrahimit a.s. Apo, Ibrahimi ka qenë jehudi dhe krishter për me saktësue veprat se ata i kanë bërë. Thotë Allahu Gjelluala, em të kulun inë Ibrahime vë Ismaile, a mos po thoni, dhe ka arë në riwayet, kirajet, lezim i cili është i sakë nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe pengamberi sa me ka lezu dhe me këtë kirajet, em je kulun, pra ka dalu trajta e paraimrit, po thoni, apo po thonë në vetën e tre. Pra, ka ardhë, em të kulune, kush e ka me Musaf mune me përcjela, tje em të kulune, apo thoni ju, dhe ka ardhë, em je kulune, amës po thonë, pra, duke mus ju drejtu drejt për drejt, atyre. Në këtë qiraat që kemi këtu, em të kulune, i bie, em të kulun, a mos po thoni, nërsa em je kulun, bel je kulun, por se thona ta, o si do qofë, manaj është e afer. A thona ta se Ibrahimi dhe Ismaili dhe Ishaku dhe Jakubi dhe Esbat, kush ishte Esbat? Në një mendim të djetarve, dhe cila është maj gjanë dhe maj pranushmi, e cili s'ka shumë koklavitje, është se këto janë nipat më vonë që kanë arë mas vlezve të Jusufit. Ndërsa një mendim janë se janë vlaznit e Jusufit. Dhe Shekhu Islam Temije banë me isharet, nga se këtë problematika është, a ka mundësi vlaznit e Jusufit më paskon për nga mërë. Pas veprës që e kanë bërë. Këta jo diskutimi që tu është nervi. Nëse e kupton këta, e kupton a ka mundësi më kanë për nga mërë apo jo. Si do qofë shkojmë me gjumuhurin, me shumicën e djetarve, se Esbat janë fisët të sëtë janë zgjeru nga bite Jakubit a.s. A mos po thoni se Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Jakubi dhe ata të sëtë kanë orë një pat pas, kanë qenë jehudi apo krishter? Dhe djetarë kanë thanë, ha dha mughalatatun tarikhia. Kjo është, ha, absurditet historik. Së mundet me paskon Ibrahimi para mija viteve, jehudi kur jehudizmi është pik mas Ibrahimi a.s. Dhe përmendëm neve për ta thjeshtuar, sikur më thon dikush para 3-400 vjetëve e ka pas një pajisje e cila realisht historikisht me data është pik pas 300 vjetëve. S'ka mundësi. S'ka pas mundësi me pas aeroplan. Apo Ibn Taymija. Se aeroplani me datë dihet kur është orë shpik. S'ka sa për ta afruar. Allahu xhallahu, si mundi më thon se ka qenë jehudi kur jehudizmi është shumë më vonë? S'mund më pasin. Pra, jeni duke gabuar. Historikisht, jeni duke gabue. Historikisht. Dhe në surën Ali Imran, Allahu te bareke ve teala e vjen edhe një detaj, pra se ata kanë këngulën këta. Në surën Ali Imran, surja e 3, ajeti 65 dhe në ajetin 67, Allahu xhelel xhelalu e vjen edhe një ajet i ngjajshëm me këtë ajet, e cila e çarson edhe më shumë fotografinë se çka kanë thënë ata në këtë ajet, në këtë kuptim. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, ajeti 65, ja ehlel kitab, o i thartë të libri, rime të haqjune fi Ibrahime, wa ma unzilet i tëvratu, wa l'ingjilu, illa min ba'dihi, e fela të aqilum, thëtë Allahu Gjelluar, o i thartë të libri, pse polimizoni për Ibrahimin? Pse folni për Ibrahimin pa dhije? A nuk është që tëvrati dhe ingjili kanë zbrit pas Ibrahimit a.s. Pra kështu, ata kanë thonë, Ibrahimi është i thar i tëvratit. Krishtarët kanë thonë Ibrahimi është i thar i Injilit. E si mundët? Kur Ibrahimi kanë ndrujet shumë vite para se me zbit tëvrati dhe Injili, si mund tjetë ky i thar i kësajna? Ska mundësi. Vesh një mundësi është, këta mu kanë t'i thar të atina, e jaj mu kanë i thar i tëvrati dhe Injili. Thetë Allah u gjelua, e felat e akilun, a kini logik me mindasene. Pas e thotë, ha entum, ha ulai, ha gjegjetum, fima lakum bihi ilm, falima tuhajjun fima laysa lakum bihi ilm, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fa Allahu tebaraka ve taala, ja jeni ju ata që keni bë polemika ku i keni do ilme, kanë diskutuar disa gjëra sa ti kanë pas të vrat dhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por shem ka një jehudi dhe i ka thon pejgamberit alaihi salatu wasalam, apo Allahu ditën e kıyametit e ka qiellin dhe tokën dhe kodrat dhe detrat dhe gjitha krijesat në dorën e ti dhe i dridh ato dhe thot unë jam mbreti. Pengam se më ka kesh. Po. Do kanor donjëherë apo një rast tjetër i kanor pejgamberit se selim kanë thënë, a nuk e di se shokët e tu po bojnë shirq? Po ket thirrësh ka e vënë atë ju për zonë? Tha çka thon ato? Çka thon ata? Tha ata thon çka ka dashur Allahu dhe pejgamberi. Pra lidhin me lidhsen dhe pejgamberi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëri tha Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam sahabëve të tij, thuani çka do Allahu, pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, shiko, Muhamedi sam këtyre ja u pranoi këtë fjalë. Tha tamam, do ta hekmi dhejen, do ta lajm pastaj. Mirpo, këto kishin do elme ata, se s'ban me thon ashtu, sepse dëshira e Muhamedit është e kushtuar, e varur për dëshirën e Allahut. Mirë, këtu pak pas ki pak elmi, përmendën do punë çka pidini. Gjim se dini, apo grim se dini, e shumë se dini. Po, qka ju lidhë me Ibrahimin dhe po polemik? Kër ju nuk dini për Ibrahimin e sëve, sa ma i ka dek shumë herët para juve. Thetë Allahu Gjellu Ala, Allahu e di e ju nuk e dini. Pasat të Allahu të bare kjo tala, jetën 67, ma kena Ibrahimu, jehudijen, vëla nasranijen, vëla kin kena hanife musliman, vëma kena minë mushrikin. A shikonë vëzën Kur'an, sura Ali Imran, sura tjera, shumë është teksu kje qështje, sepse kanë këmgull jehudit, Ibrahimu e jehudi. Ibrahimi është jehudi. Për ta kuptu këta, këtë sura, ndoshta dikush edhe se ka të qartë, pse kanë këmgull, a i si bje kjo vëzër? Por që neve kemi 4 medhebe zyrtare në dunja të muslimanve: Ebu Hanifja, Shafiju, Malikiju dhe Imam Ahmedi. Këto janë zyrtare të pranushme në mesin e muslimanve, dhe ka medhebe tjera të sërët njërëzit nuk i di. Mirë, si cëli medhebit vet kur donë me vërtetu, shiko këtu, për ta kuptu pse kanë thonë Ibrahimi o jehudi, si cëli medheb kur donë me vërtetu se medhebi ti e më i sakti, qka thot? Medhebi jem është në përputje me Kur'an dhe Sunetin. A thot që shtu? Por shemu, Hanefi thot, kjo meselë o kështu kështu, sebep që Kur'ani thot kështu, Suneti thot kështu, apo një hadithi për nga mësam, thot kështu. Pse e përmen Kur'ani dhe Sunetin? Sepse e din se medhebi është i vartë për si tjetë lidi me Kur'ani në regull jemi. Tani, pse medhebët insistojnë se jemi a ma e mirë në përmet Kur'ani dhe Sunetit? Sepse Kur'ani dhe Sunetit është i pa diskutushëm. Ti e i diskutushëm, si dushme ta ik diskutimin, lidhu me Kur'anin. Atëherë, jehudi dhe krishterë e kanë ditë se Ibrahimi s'është i diskutushëm. Që kanë thanë? Ibrahimi u konë jehudi, dhe mek na jena mirë. Kiti ideja është me thanë, na jena mirë. Se Muhammed s'a mi ka thanë, ju sini me Ibrahimi dhe s'alatu s'alam. Ando shiko, kitë këto ajete kanë arë si kundër përgjigje, nga se e kanë bo shumë këtë muhabet. Se ne jemi ndjekësit e Ibrahimi dhe Ibrahimi është është me neve. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, "Qul a antum a'lamu am Allah?" Shikova se si ku ka ardhur puna me fol. Thuaj thotë Allahu te bareke. A ju a Allahu e di më mirë? Kush ka më shumë dije? A ju a Allahu e di më mirë? Në këtë ka thënë dietar, kjo është domethën sual takriri, istifhami. I thonë pyetje na e qymë retorike, por ka rezerva kjo fjallë, nëse Kur'an nuk ka të tila retorika. Po i thonë, do më thonë, pyetje konfirmuset kundërtës. Pra, a ju e dini më mirë apo Allahu? Pra, Allahu e din më mirë. E nëse e marë mi si pyetje bukfalisht, atëherë jetë mundësia ata me thonë, o Allahu e di më mirë, o na e dine më mirë. Tani, në këto di mundësi, s'ka të rejten, a ju e o jehudi e dini ma mirë, a Allahu e dini ma mirë, që është një Ibrahimit. Nëse thotë një ma mirë, mirët vesh mua beti. Nëse thotë një njeri, unë di ma shumë se Allahu, është e qartë dhe mon, që është e tina. Mirë, nëse thuët Allahu, atëherë Allahu po thotë Ibrahimi nuk o jehudi, e që i bje se Muhammed S.A.M. është në vërtetër. Pra shikove se ketë këto premisa, qojnë deri të rezultati se Muhammed S.A.M. është ai me të sinë Allahu xhelalu ala e ka drejtuar njerëzin, dhe pastaj i kërson Allahu xhelalu ala duke thënë wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Thot Allahu xhelalu ala, e pasi arritëm deri këtu, para kësaj na thot Allahu te bareke ve teala falli, wa man allamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah. E a ka më zullumqar se ai i cili e fsheh dëshmin tek ai prej Allahut? Kam polemizu djetarë dy komente. Komente i parë është, e din jehudit, e din të krishterët, me dëshmi se Ibrahimi ka qenë musliman në fejnë e Muhammedi s.a.s. Po për e mshefi. Kjo është një numër i madhë djetarëve që kanë thonë kështu. Dhe një pjesë jetër djetarëve kanë thonë, dëshmia që kanë mshefi ata, ka qenë dëshmia e cilësive të Muhammedi s.a.s. në libret të tëre. Pra kanë shku jehudit, kanë shku arab të jehudit, kanë thonë, a është që ki Muhammedi a.s. ky ai i premtuarin të vrat? Ata kanë thënë jo. E Allah u gjithë, a ka ma zullum qarë se njani i shkruun dëshmija e ka me veti? Njerëzit vinja kërkojnë qatë dëshmi, edhe a i thotë jo se kam. A ka ma zullum qarë se ki? Nuk ka ma zullum qarë se ki. Pra edhe kjo është u amen avlemu e i la avlemu, s'ka ma zullum qarë se ki. Pasa i kërson fund Allah u gjithë, u amen Allahu bi ghafilin amma të amelun. E Allahu nuk është gafil. Gafil, që ka do më thonë? Ne i thuna gafleta, po? Gafil, vëzër, dhe rruga kuranore, ne i kemi përmend ndoshta të konteksti cilësive, fillim të regula, kujti kujtot, Kurani dhe kur i pohon cilësitë e Zotit, çish i pohon? I konfirmon ato shka janë ijabije, pohuse, dhe i përgjithson mohuset. Për shembull, Allahu i thot, Allahu është Rahman, mëshirues, mëshirbërës, i but, i fort, i dishëm, dëgjues, shikues, falës, pendim pranues, furnizues, kujdestari. Etjere, të janë këtë pohuse, i gjabije i thënë. Kur djenë të mohimi, mohon në përgjithsi. Qështë mohon përgjithsi? Sështë si Allahu kërkush. Pra nuk hinë detale, sepse s'ka mundë si njësë mi përseptu detalet e mohimi. Këtu ka, është prej mohimeve. Wa ma Allahu bi ghafil. Për shembull, Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, sura Al-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad, thotë Allahu Gjellë Gjellë, lem jelid, wa lem julad. Kjo ajet nuk është në zakon që në Kur'an nuk fulë Allahu qështu. Po kanë ardhë disa Arab dhe i kanë thonë pejgamberit s.a.s. In sib lena rabbek, kallëzojna datë linjën e Zotit tanë. Hasha vë këlla. Qashtë trushkurt, trundryshkët. Tu menu se a i pse kanë drejtë guri me datë, edhe Zotit jonë të me pas datë. Thanë kallëzojna ku e ka zana filën Zotit jotë. Qka tha Allahu Gjellu Ala? Kull hu Allahu ehad, Allahu samet, lem jelid, wa lem julet, wa lem jekun lehu kufuwen ehad. Ska datë linjë ajë. Ajë është Allahu një. Të gjithë varën për Allahu. Ska lind dhe s'është i lindur. Ska lind dikan dhe s'është i lindur. Dhe s'ka ajtë në gjajshëm. Hasha vë kella. Kësi detali i mohimit ka ardhen këta jet. Allahu nuk është gafil nga jo qka ju e punoni. Qka është gafil, vezër? Gafleti është, qka do më dhëmë gaflet? Mos mi kushtu diqka e rëndësi. Pra kur t'ik diqka nga mos kushtimi rëndësis. Po shemë në e i thojna, mës të kape zemën tane gafleti. Qëka të më dhanë? Pra, mos u huto me diska tjetër, duke lanë anër zemër, e të hutosh e të ndryshë këtë zemëra. Djetarë kanë dhanë, Allahu në gjelua nuk e kape gafleti, asa grimë ca më e vogët që ka mundësi mu imaginuhe. Pra, s'ka në univers që zdo të diska i del nga dia dhe për cjelja dhe njohja e gjithë qëka e që ka të boje. Me ta dhe djetarë kanë dhanë, kjo jetë është tehdid kërsnim. Pra, për shemë, kër i thot, prindi, e vladit vetë i cili pra rebelot apo nuk e nga në kështu, qka i thot prindi, kejt e di qka i du bo, qka i bekit që kjo, kejt e di qka i du bo, mun, më fund kime ndëshku, kam e të ndëshku për këta qka i te bo. Tani Allahu gjitha të jehudive, Allahu sështë indiferent pjasa qka i ban ju, kejt e di, qka të mund e di, a e di, ti e di që a i fort, e di rezultatet tash, kur a e di krej, edhe është i fort, edhe ndëshkon, do më dhanë, a i ka më ju ndëshkuhe. Dhe ajeti fundit, i kësaj faqe je, thëtë Allahu te bare kjo e tala, dhe kjo ajet dhe zërë është i përsëritur. Shikoni faqe më herët, ajeti 134, është gërën për gërëme, i njëti ajet me ajeti 141. Pra ajeti 134, është bukfalisht, gërën për gërëme, i ajetit 141. Thëtë Allahu te bare kjo e tala, tilke ummetun katë khalet, leha ma kesebet, o lekum ma kesebtum, o la tus elune amma kanu, ja amelun. Lezone edhe një rajit 134, tilke ummetun, kad khalet, leha ma kesebet, o lekum ma kesebtum, o la tus elune amma kanu, ja amelun. Dhe ne kemi përmen një regullë që në Kur'an s'ka tikrara, po, s'ka përsëritje. S'ka përsëritje. Edhe djetarë janë mundu me dhonë gjevabën ndryshme për se është përsërit kjo ajet, në kuptimin që i kontekstit 3 edhe i manajës 3, kanë dhënë djetarët, për çka këse? Ata janë kap fuqishëm në çdo temë dhe në çdo pikë dhe në çdo çështje që e kanë diskutuar me Muhamedin sallallahu alejhi wasallam. Se i kanë thënë Muhamedit sa ne do të shpëtojmë dallahu se jemi i thart Ibrahimit. Gjithmonë çdo temë që e kanë diskutuar kanë thënë, na do të shpëtojmë se jemi i thart Ibrahimit. E Allahu ja për t'ia kput kët, ka thënë dy herë, ka thënë tilke ummetun qad khalat. Ky popull, çka ju po përkaconi te këta, ka shkuaj. Lehama kasaba. Ai popull i ka meritat e veta, punët e veta, dhe ju i keni punët e juve. Nuk merreni mbytje për ata çka e kanë punuar ata. E sikur që nuk shpërbleheni për punët e tyre, ashtu edhe nuk ndëshkoheni për gabimet e tyre, drejtësia e kërkon me ju morr llogari për punët e juve. Andaj dietar kanë dhënë gjevabi i parë, pse është përsëritur kjo ajet? se e kanë shtu për kacin të Ibrahimi, e Allah ua ka përsërit. Pra, dyher, mos u kapni për umetet e tjera. Lene Ibrahimin, se ju nuk jeni me Ibrahimin, po bani punt që i ka kërkue Ibrahimi alayhi salatu wa salam. Dhe gjevabe tjera që kam përmend djetarë, kam përmend shumë prej gjevabeve. Gjevab tjetër, kanë donë djetarët, e ka përsërit Allahu te bareke ve teala, për shkak nevojës të madhe të njerëzve mua kput shpresat e kota. Keni pa vëzër, kjo është edhe të musliman. Andaj neve do të vim në surën Nisa, ku Allahu gjelluara do të ua kput shpresat edhe besimtarve, se nuk është si pas fantazive edhe të besimtarve, po edhe të pa besimtarve. Andaj thonë djetarët, një prej faktore se është përsërit ka jetë, cili është nevoja e madhe që ka njerëzit mua këput fantazit, nga se njeri u lidhë për fantazit. Cila është fantazia, vëzën, këtë rast? Se a quëtë umënie, emeni, shpresa. Ajo është, vëzër, kër njeri ju thot, edhe unë jam i kësaj grupe, edhe unë jam i këti gjemati, edhe unë jam me Muhammedin së sellem, edhe unë jam me sahabët. E, kur Allahu a ka këput jehudive, shikoni, ju së mundish me shpotu vetë se po thonje me Ibrahimin, nëse punë si keni. A mundet me vlejt për ata e për neve, jo? Ska më të. A në dikush i tha, një ditë prej tabinve, i tha, Hudhejfë, në disa transmitime, një strabi ju tjetër, i lezoj njësa ajetit jehudive, dhe tha njëri prej tabinve, tha sa keqë që kanë veprua. Për jehudit, sa keqë që kanë veprua. Tha sa shumë i ka kërsnu Allahu Gjele Gjeleluhu, e na elhamdulillah. A dhe shka i tha Hudhejfja? Tha që shujtu menua? A di që i kena nabite Israelit? Djemë të migjës. A i kena nabite Israelit, djemë të migjës. Pra, Arab, bite Israelit, që i kanë dhezën? I kanë djemë të migjës. Sepse bite Israelit vim për Ishakut, e bite Ismailit janë, të më donë, Arabët. Pra, ne bite Israelit i kemi djemë të migjës. Më funi tha, apo menon se për djemë të migjës është e hidhura e për juve baklava? Po, ti vetë se ke thonë musliman, jehudia ka me shkun gjenem, ti ki me shkun gjenet, vetë kështu, Allah u gjitha, tilke ummet unë katë khalet, si për juve, si për krejt derin dunja, vesh me punë e morna, andesh ka dhe Allah u gjelluala, leha me kesebet, wa le kum me kesebtu. Tha, ato kanë fitu, që kanë fitu për veti, edhe ju, si jehudi, si krishter, si musliman, që kini punue. Nëse kini punu, kajr, kini kanë musliman, kini kanë me iman të pasër, ka qenë pa njolla, muslimun, mukhlesun, abidun, shpëtonit Allahu Gjellola. Për ndryshe, simbolet, une jam, edhe une, nuk shkojnë të Allahu Gjellola. Andaj, gjithë mund këtë inspiroj shëjtani, se ekipati sa njështë të na muslimant, pak lami më sani dalna. E kini një më abetit njërzve. Na lami pak, pas taj dalna. Si më bazen me shkua. O dhe zënë gjenem, shkat lama atë. Ka djegme. Allahu thotë muhrika. Ha? Narun, të ledha, zjarën, a i të këput grej, të shkatron grej. E Allah u gjitha që ka thotë në Kur'an, leni përkatsit, se përkatsit nuk bojnë dobi. Ajo që ka banë, që ka thotë Allah u gjillu ala. Vala tus elune amma kenu ja amelun, askën nuk e morën në logari, por pun të huja. A mu në me hinë gjennet, me thonë, na me dojnë për Allah u gjillu ala, edhe me në thonë Allah u të barë, mirë, ju, ti o filanë. Qa ke bo me i në gjennet? A mundet, ta thirëzojnë alëzër, a mundet dikush me dalë me thonë, o zotë, unë kam hi në gjennet, se Ebu Bekri ka bo pun, e unë e kumë thonë se jam Ebu Bekri, shtimë me dhe mu që aty. A shkon qështu? Ja, nuk shkon. Bro, ma thjesht, ti pse po do me i në gjennet, edhe me pështu për i zarmit, se Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliu kam bo pun, e unë e zotë, jam thirë të ata. A shkon qështu? Allah o thotë, jo. Bere punën tane. Bjeri, punë të tua. Ndërsa ti me sahabët e ke pas veç modelin ka me hec. Ama nëse ti nuk hec, a mund mërim? Por shemë, ti veç pse e di u dhe pse ashtë që këne shkohet të tokë, këne në Kumano, këne në Turqi, këne në Indi. Pa unë nisë, a thuhu dikush, me thamë por shemë, dikush, edhe unë e di ka shkohet. Po edhe unë e di ka shkohet, po ajde shkojna. Andaj Kurani dhëtë, veç pse e di ka shkohet, nuk të logaritë nëse ke shkue. Meri ambicjet, që shko. Andaj thëtë Allahu gjelon këtë ajet. Dhe vëzër kjo ajet djetarë kanë thonë, jekta ul amel, i këput shpresat. Dhe shko, jo rasisht e përsërit. Dy herë ka përsërit. Tilke umme, mos u kapni për umete tjera. Mos u mashtroni pse ju po thoni na me Ibrahimin, dikush me Musën, dikush me Isën, dikush me Muhammedin s.a.s.m. Vesh me për këtë përkacime shpëtue. Te Allahu të shpëton imanin zemër i manifestuar në gjymtyrë të trupit. Tjera vëzër janë veç muhabete ka përcej. Allahu në lusëmi që Allahu të nëmbush zemëra tonë me iman, e gjymtyrët tona me manifestime imanore. E lusëmi Allahu të bare kjo e talë që Zotë i unë gjeli gjelalu, ati kuja kemi qëllu, Allahu të në shpërblim, ku kemi gabu, Allahu të në falë. E lusëmi Allahu të bare kjo e talë që Zotë i unë gjeli gjelalu, në mundëson me kuptu këtë liber, me ndjeka ta, me elusëmi Allahu të bare kjo e talë që Zotë i unë gjeli gjelalu, në eshton vullnetin dhe ambicin dhe motivin për ta mësu edhe më shumë librin Allahu të bare kjo e talë, dhe në frimën e fundit e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.